जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पामन परमेश्वर मेरे, अरे मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हरि मैं हार के आगे अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे हरि हरि मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं।